menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Warszawa w oczekiwaniu na wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o wycinkę w Puszczy Białowieskiej. W serwisie Trójki także o repatriantach, którzy z terenów byłej ZSRR wracają do Polski, i spotkaniu przedstawicieli Korei Południowej w stolicy Korei Północnej przed planowanym na przyszły tydzień szczytem przywódców. Unijny Trybunał Sprawiedliwości decyduje, czy Polska złamała unijne prawo, wycinając drzewa w Puszczy Białowieskiej. Łączymy się z Beatą Płomecką, która jest w Luksemburgu. Powiedz, czy znamy już wyrok Trybunału? Nie, jeszcze nie znam, ale ten wyrok będzie w ciągu kilku minut ogłoszony. Sędziowie Trybunału są już na sali i właśnie teraz weszli i ogłaszają kilka wyroków. Jako trzeci będzie ogłaszany wyrok w sprawie Polski. Jeżeli 15 sędziów z Wielkiej Izby Trybunału podzieli opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości ogłoszoną w lutym, no to wtedy uznają, że Polska naruszyła unijne prawo, decydując się na wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o złamanie dwóch dyrektyw siedliskowej i ptasiej. To zarzuca Polsce Komisja Europejska. Polska początkowo argumentowała, że wycięcie zaatakowanych drzew przez kornika jest konieczne, by chronić ważne siedliska. Później wycofała ciężki sprzęt i to też był powód, dla którego Komisja Europejska nie wnioskowała o kary finansowe. Nawet jeśli dzisiaj sędziowie podzielą opinię Rzecznika Generalnego, no to nie będzie się to wiązało z żadnymi karami finansowymi, pod warunkiem oczywiście, że wycinka nie zostanie wznowiona i ten wyrok zakończy spór Brukseli z Warszawą. Cały czas czekamy na ogłoszenie wyroków. Trwa ogłaszanie pierwszego wyroku. Myślę, że za kilka minut wszystko będzie wiadomo. Dziękuję, mówiła Beata Płomecka. Do aresztu trafił sprawca wypadku, w którym zginęły trzy rowerzystki. W sobotę Kamil B. w miejscowości Sitne na Mazowszu wjechał w jadącą na rowerach czteroosobową rodzinę. Matka i dwie córki nie żyją, ojciec w ciężkim stanie leży w szpitalu. Okoliczni mieszkańcy podkreślają, że zakręt, na którym doszło do tragedii, jest niebezpieczny. Oni też nie widzieli, że ten samochód pędzi. Tutaj nie było czasu na reakcję. On wypadł z łuku i też była prędkość. A oni jechali od Karlinowa, od swoich rodziców. Jechał samochód, ich wyminął, a on jakoś chciał wyminąć, że go zarzuciło. Jak później uderzył w to karpę, tak go wywróciło. I tam cugami on ich pozabijał. Kamil B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy i wyraził skruchę. Grozi mu do 8 lat więzienia. 8 tysięcy repatriantów ze wschodniej części Rosji i krajów byłego ZSRR przyjechało do Polski w latach 1997-2007. Rząd zakłada, że w kolejnych 10 latach mogłoby przyjechać do nas nawet 10 tysięcy repatriantów z tamtych terenów. Problemom i działaniom na rzecz sprowadzania Polaków do ojczyzny będzie poświęcona konferencja Repatria, organizowana we współpracy z Radiową Jedynką. Socjolog dr Robert Wyszyński wyjaśnił, że na terenie azjatyckiej części byłego ZSRR wciąż wielu Polaków może czekać na powrót do kraju. To nie jest bagatelna liczba, ponieważ oficjalnie Polaków jest 34 tysiące takich 100%. Natomiast osób polskiego pochodzenia, że mają na przykład jednego rodzica, czy tam dziadków i tak dalej, no to może być o wiele więcej w samym Kazachstanie. Natomiast na Syberii, dwa tygodnie temu była taka konferencja, o którym rozmawiałem, tak zwanych stołu Pinowca. Warto pamiętać, że na Syberię na przełomie XIX-XX wieku osiedlały się tysiące Polaków, którzy przyjeżdżali, prawda, otrzymać ziemię. I był tam były konsul pan Zieliński, który szacował liczbę Polaków na Syberii w obecnej chwili na około 60 tysięcy. Przypomnijmy, że w 2017 roku znowelizowano ustawę o repatriacji. Nowe przepisy mają ułatwić powrót i osiedlanie się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Przedstawiciele Korei Południowej mogą pojechać do stolicy Korei Północnej przed planowanym na przyszły tydzień szczytem przywódców. Prezydent Moon Jae-in ma się spotkać z Kim Jong-unem w przyszły piątek. Według władz w Seulu w czasie planowanego na ten tydzień spotkania przedstawiciele państw koreańskich mają ustalić się treść ewentualnego wspólnego oświadczenia, które ma być wydane po rozmowie przywódców. Prawdopodobnie wśród tematów poruszanych przez przywódców państw koreańskich będzie sprawa programu nuklearnego realizowanego przez Pjongczang oraz relacji między państwami koreańskimi. Spotkanie na szczycie ma się odbyć w strefie zdemilitaryzowanej na granicy Korei Północnej i Południowej. W 1953 roku podpisano tam zawieszenie broni między państwami koreańskimi. Od tamtej pory jest to też miejsce spotkań delegacji obu państw. To był serwis Trójki.

że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że chatka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha, ha, ha. W spelunkach ciemnych, tam gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił, choć serce z bólu ka. Po roku znów Stach spotkał swoją chankę i w ręku błysnął długi, ostry nóż. I nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż, Hanko. O tobie marzę wśród bezsennych nocy, Hanko. Ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy i przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. 71-335, pod ten numer napisała do nas pani Magdalena z Bielska-Białej i ona dostanie od nas tę wyjątkową płytę 100 lat, panie Staśku, warszawskiego kombo tanecznego. 11, prawie 12 minut po 10 w studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Przez szare ulice Polski Ludowej pędzi 200 km na godzinę BMW. Za kierownicą przystojny, dobrze zbudowany mężczyzna około 30 pali Marlboro. W schowku przewraca się puszka Coca-Coli i baton Mars. Ulice są praktycznie puste, bo mało kto ma samochód. Ten rarytas to taki bacik i marchewka w jednym, narzędzie manipulowania obywatelami, których trzeba trzymać krótko na smyczy, żeby pracowali na ustrój. A tu ktoś się ze smyczki urwał i ten ktoś nazywał się Zdzisław Najmrocki. Przestępca, który nikogo nie zabił, nie pobił i stał się jedną z najpopularniejszych osób w latach 80. Kiedy po wypadku samochodowym trafił do szpitala, zrobił furorę. Pielęgniarki, pacjenci i odwiedzający ustawiali się w kolejce po autograf, czym zdobył tę sympatię publiczności. Przede wszystkim zawsze wymykał się organom ścigania. 29 razy ograł milicję obywatelską, przy czym zachowywał się z dużą klasą. Kiedy uciekł z Pałacu Mostowskich w marynarce milicjanta i z jego legitymacją, ubranie odesłał właścicielowi z powrotem. Podczas jednej z najbardziej brawurowych, i to w skali światowej, ucieczek z więzienia, kiedy po prostu zniknął, spacerował po placu, pilnie strzeżony przez strażników, i nagle pochłonęła go ziemia. Nie tylko odstawił później na miejsce motor, który ukradł, by odjechać, ale zostawił w celi list do naczelnika, w którym napisał tak. Szanowny panie naczelniku, z nieukrywanym żalem ubolewam nad faktem pozostawienia za sobą steku kłopotów spowodowanych moim niesfornym zachowaniem, które ostatecznie doprowadziło do niekonwencjonalnego sposobu opuszczenia muru aresztu śledczego w Gliwicach. Mój żal jest o tyle wiarygodny i uzasadniony, że w przeciwieństwie do innych więziennych służb nigdy nie miałem poważniejszych zastrzeżeń do pana jako naczelnika. No i jak tu człowieka nie lubić? Pierwszy raz uciekł milicjantom z pociągu, sfraternizował się z nimi, upił i wyszedł. Innym razem czmychnął z gliwickiego sądu. Na kartce papieru rozrysował plan gmachu i miejsca, w których należy przeciąć kraty. Kartkę wystawił za okno celi i czary mary. W którymś momencie milicja obywatelska w rozpaczy krzyknęła do obywateli: pomóżcie. Obywatele oczywiście odpowiedzieli: pomożemy, a pod nosem każdy indywidualnie sprecyzował komu. Jego kunszt opracowywania planów włamań i dróg ucieczki doceniali koledzy po fachu i płacili za nie ciężkie pieniądze, a jego majątkiem dysponowała matka. Byli wobec siebie bezwzględnie lojalni. Ile wynosił ten majątek? Tak naprawdę trudno to współcześnie przeliczyć. Jedna z jego kochanek otrzymała od niego willę wartą 16 milionów. Ale co to znaczyło w czasach, kiedy materiały budowlane były niedostępne dla zwykłego śmiertelnika? Używany samochód na giełdzie był droższy od tego z fabryki, a posiadanie cioci w Mięsnym było bezcenne. W wyniku brawurowej jazdy w ucieczce przed policjantami został złapany i trafił do więzienia. A tam poświęcił się poezji. Był rok 89. W roku 94 został ułaskawiony, a kiedy wyszedł, rzekł, że kradł w PRL-u, a w trzeciej RP kraść nie będzie. No jak to nigdy nie wiadomo, z powodu kogo morale w narodzie rośnie. Trójkowy detektyw. Młynarski Place, Młynarski, 12 godzin z życia kobiety i Gaba Kulka. A ja wrócę jeszcze na chwilę do trójkowej płyty tygodnia, ponieważ przyznałam tylko jedną. Przyznałam tylko jedną pani Magdalenie z Bielska-Białej, przypominam. A tu czeka jeszcze pan Piotrek. Pan Piotr z Cichawy dostanie od nas drugą trójkową płytę tygodnia. Przypominam, w tym tygodniu to 100 lat pani Staśku, warszawskiego kombo tanecznego. A w studiu jest już Marcin Pośpiech, więc wracamy na europejskie drogi i autostrady. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No właśnie, dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie na polskich i europejskich drogach. Komisja Europejska przedstawiła właśnie najnowsze dane w tej sprawie. Wynika z nich, że z jednej strony w Polsce spada liczba wypadków śmiertelnych, ale z drugiej pod tym względem nadal wiele jest do zrobienia. Przypomnę tylko, bo mówiliśmy o tym po dziewiątej, jeżeli chodzi o liczbę zabitych w przeliczeniu na milion mieszkańców, gorzej niż w Polsce. W Unii Europejskiej jest tylko w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji. A już teraz naszym gościem jest redaktor naczelny portalu brd24.pl, Łukasz Zboralski. Dzień dobry, witam pana w Trójce. Dzień dobry. Panie redaktorze, na te dane opublikowane przez Komisję Europejską i tak na przykład w Wielkiej Brytanii w przeliczeniu na milion mieszkańców w ubiegłym roku doszło do 27 wypadków śmiertelnych, w Polsce do 75. Ostatnio mieliśmy dramatyczny wypadek na Mazowszu, gdzie zginęły dwie osoby. Młody kierowca wjechał w rodzinę na rowerach. Z czego... Trzy, bo dziewczynka zmarła w szpitalu, jedna jeszcze. Tak. Z czego to wynika? Że u nas jest tak źle? Tak. W porównaniu do reszty Europy można się porównać bardziej nawet z Hiszpanią, która jest populacyjnie podobna i też odstajemy. Odstajemy od Słowaków, odstajemy od Czechów. Z czego to wynika? Głównie, ogólnie z tego, że my w Polsce przyjęliśmy wprawdzie za czasów poprzedniego rządu taką narodową strategię poprawy bezpieczeństwa, ale w tym roku dopiero zrobiono jej podsumowanie, taką ocenę tej strategii i z niej wynika jasno, że o ile w Polsce władze centralne przyjęły jakąś strategię poprawiania bezpieczeństwa, o tyle jej nie realizowały. Czyli nie mamy polityki takiej, którą każdy rząd podtrzymywałby stanowczo i dążył do tego, żeby różnymi środkami ograniczać liczbę śmierci wypadków na drogach. Dobrze, ale na czym ta polityka miałaby polegać? Jakie są jej założenia? No ona jest taka, że trzeba najpierw ludziom, to jest chyba największa bariera dla polskich polityków, że ludziom trzeba najpierw wytłumaczyć, chociaż ten potencjał już moim zdaniem w Polsce jest i bardzo wielu ludzi rozumie, że lepiej pozbyć się z dróg tych, którzy nas zabijają. Coraz bardziej to do ludzi dociera, niż bać się, że jakąś tam wolność znowu nam się ogranicza. Tak to określają jako wolność. No i ta polityka polega na tym, że po pierwsze wprowadza się, w co ja najbardziej wierzę, inną infrastrukturę i to w Polsce pokazał przykład miasta Jaworzna, ale to są rzeczy długotrwałe, to przez wiele lat to trzeba budować. Co się stało w Jaworznie? No, w Jaworznie od wielu lat budowano i przebudowywano miejskie drogi tak, żeby jak najbardziej ruch uspokajać i żeby wprowadzać wszystkie środki infrastrukturalne, które same stopują kierowców. No bo my możemy postawić fotoradar i ten fotoradar punktowo działa i kierowcy zwalniają, ale tylko dlatego, że boją się kary, a możemy mieć progi, esowanie jezdni, zwężanie jezdni przed przejściami dla pieszych i to jest naturalna bariera, której żaden kierowca po prostu nie przekracza. I Jaworzno pokazało całej Polsce, że po kilku latach takiego inwestowania i zmieniania dróg w 2017 roku było tam zero wypadków śmiertelnych. A nie jest też tak, że jak się już przejedzie przez to Jaworzno, które jest tutaj w naszej rozmowie przykładem, to kierowca próbuje nadrobić ten czas, który stracił na tych wszystkich progach, zwolnieniach, w cudzysłowie utrudnieniach i przyspiesza. Bo ja się zastanawiam nad taką rzeczą. Obserwuję to chociażby, nie wiem, jeżdżąc do Austrii, że wjeżdżamy do Austrii i polscy kierowcy, którzy na polskich autostradach pędzą, wyprzedzają w szaleńczym tempie, nagle w Austrii się uspokajają. Wszystko jest okej. To samo dzieje się w Czechach. Bo infrastruktura to jest tylko jeden element. Oczywiście jest edukacja, nadzór i ratownictwo. To są takie cztery filary bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale infrastruktura przede wszystkim, no i ale wystarczy podać przykład. W wielu miejscach ta infrastruktura zła, ona nie odstaje bardzo od tego, co możemy zobaczyć, nie wiem, w Czechach chociażby. Może to jednak chodzi o mentalność. U siebie czujemy się, nie wiem, bezpieczniej, swobodniej, no bo jesteśmy we własnym kraju, możemy jechać szybciej. W Austrii trochę nie swoje, bo jednak nie u nas. Może wyższe mandaty są. Chyba nie swoje. Myślę, że przede wszystkim skala nadzoru i skutków nadzoru, czyli jak się spojrzy na taki, jest taki europejski raport za 2016 rok, który dotyczy nadzoru na drogach, I okazuje się, że w pewnych obszarach polscy policjanci nakładali najwięcej mandatów, na przykład za prędkość, i nakładali najwięcej kontroli, przeprowadzili alkomatami. Ale efekt był taki, że u nas zwiększyła się liczba wypadków w 2016 roku i ofiar śmiertelnych. Natomiast na przykład na Węgrzech, gdzie liczba kontroli spadła, to i też spadła liczba wypadków. No i to jest pytanie takie. Skoro dosyć dużo kontrolujemy kierowców i dosyć dużo wprowadzamy kary i przyłatujemy, to znaczy, że nasze kary są nieskuteczne. I to wielu ekspertów wskazuje od lat, że mandat, maksymalny mandat 500 zł to jest dzisiaj zdecydowanie za niska kara. No właśnie, w tej sprawie mamy bardzo wiele listów i też jeden z nich dotyczy tego, o czym właśnie pan przed sekundką powiedział. Napisał do nas słuchacz. Statystyki dowodzą, że o wiele częściej naruszają przepisy ruchu drogowego kierowcy poruszający się dużymi i drogimi samochodami. Co ich odstrasza? Pyta retorycznie nasz słuchacz. Maksymalnie mandat w wysokości 500 zł, o tym się nie mówi. No tak, no ale to jest taki jeden aspekt tej sprawy. No rzeczywiście Słowacy pokazali, kilka lat temu udowodnili, dostali europejską nagrodę za największy spadek wypadków, ograniczenie liczby wypadków i ofiar śmiertelnych. Czyli Słowacy, o ile podnieść ten mandat? Do 5 tysięcy złotych? Tak, 4 tysiące złotych kosztuje ten mandat, jeśli się przekracza zdecydowanie prędkość w obszarze zabudowanym. Ja uważam, że to robi wrażenie na kierowcach i że to rzeczywiście jest skuteczne. W Polsce prowadziliśmy coś takiego, że odbieramy prawo jazdy na 3 miesiące, ale tylko za przekroczenia o 100 km i więcej. I to nadal nie jest tak bolesne stracić prawo jazdy na 3 miesiące, oczywiście jest komplikacja w życiu, moim zdaniem, niż kosztowałoby to na przykład 4 tysiące złotych. I swoją drogą pewnie też część osób jeździ bez tego prawa jazdy, licząc, że ich policja nie złapie. Bo na przykład są zawodowymi kierowcami. To jest taki problem też przebadany już na świecie, że odbieranie prawa jazdy jako kara nie powinno być bardzo długim okresem, bo wtedy im ten okres dłuższy, tym więcej osób w ogóle decyduje się na jazdę bez dokumentu. Do naszej rozmowy wrócimy po 11, a także około godziny 11:40. Czekamy na Państwa wiadomości, czekamy na Państwa telefony. Naszym gościem jest Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24. Czy czuje się bezpiecznie na polskich drogach? Co najbardziej denerwuje nas u innych kierowców i co zrobić, by było lepiej? Proszę do nas pisać. Już teraz można do nas dzwonić. marcin.pospiech@polskieradio.pl. Także 2 2 i 7 3. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I want more. 19 kwietnia przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia właśnie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje już po raz szósty akcję społeczną Żonkile. No i z tej okazji w Trójce gość. Do południa. W studiu jest już Jolanta Gumula, zastępczyni dyrektora do spraw programowych Muzeum POLIN. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o 11 rozpocznie się konferencja prasowa, na której Państwo wszystko dokładnie opowiedzą, ogłoszą. Natomiast ja mam nadzieję, że nam się uda uchylić trochę tajemnicy, rąbek choć. Może zacznijmy od początku, może zacznijmy od tego bukietu żonkili składanego co roku przez Marka Edelmana pod pomnikiem bohaterów getta na warszawskim Muranowie. No, takie były faktycznie początki symbolu, chyba tak dzisiaj możemy powiedzieć, jakim jest żonkil kojarzony z powstaniem w getcie warszawskim. Faktycznie było tak, że w rocznicę powstania ktoś, nie wiemy kto, Markowi Edelmanowi przynosił bukiet kwiatów i kładł pod drzwiami. Nie wiemy kto to był, różnie możemy się domyślać. Marek Edelman zaczął sam nosić w rocznicę powstania bukiet żółtych kwiatów. Nie wiemy dokładnie, czy to były żonkile, albo nie zawsze mogły to być żonkile. Potem z racji, że to kwiecień, żonkile popularny kwiat i żółty, zaczęli ludzie, taka społeczna inicjatywa oddolna, sami nosić żółte kwiaty, najczęściej żonkile pod pomnik. No i my kontynuujemy tą piękną tradycję. I warszawiacy już zdążyli się, mam nadzieję, przyzwyczaić do tych żółtych, papierowych żonkili rozdawanych na warszawskich ulicach właśnie 19 kwietnia co roku. A co w tym roku? Dokładnie poza żółtymi żonkilami oczywiście. Poza żółtymi żonkilami, których będzie więcej niż dotychczas, bo to półokrągła 75. rocznica, organizujemy bardzo piękny koncert, na który wszystkich Państwa zapraszamy o godzinie 20 na placu pomiędzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN a pomnikiem bohaterów getta. O 20 rozpoczynamy koncert, gdzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic zagra premierowo utwór napisany specjalnie na tę okazję przez Radzimira Dębskiego, zwanego Dżimkiem, na cześć powstańców getta, na cześć 75. rocznicy. Poza tym chór Filharmonii Narodowej odśpiewa Odę do radości 9. Symfonii Beethovena i pewnie mogą się niektórzy z Państwa zdziwić, dlaczego na tą smutną w końcu rocznicę Oda do radości. Otóż dotarliśmy do materiałów archiwalnych i przekazów, gdzie dowiedzieliśmy się, że w getcie warszawskim działała orkiestra symfoniczna, żydowska orkiestra symfoniczna i oni przygotowywali się do zagrania i odśpiewania tej Ody do radości. Natomiast przygotowania te przerwała wielka akcja likwidacyjna i wywózka do Treblinki. I my chcielibyśmy dzieło tej orkiestry symfonicznej żydowskiej dokończyć i tym, których już nie ma pośród nas, dać odśpiewać to symbolicznie, co zaczęli. Stąd ta Oda do radości właśnie 19 kwietnia. To zupełnie niezwykła historia. Piszą Państwo na stronie też o tym, no, że Beethoven przecież był niemieckim kompozytorem i to bardzo wiele niesie w sobie treści różnych zupełnie. Tak, tak, tak. Też oczywiście zastanawialiśmy się nad tym, czy w ogóle powinniśmy coś takiego robić, czy chcemy coś takiego robić, ale po konsultacjach również z historykami, patrząc jeszcze raz w te przekazy w ogóle życia w okresie getta i przekazów, dlaczego akurat podejmowano utwory niemieckich, czy też austriackich kompozytorów, sami żyjący wtedy Żydzi mówili, że no tak, ale to nie byli hitlerowcy. To była piękna muzyka, to byli kompozytorzy, którzy nic nie mają wspólnego z tą okropną ideologią faszystowską, więc no nie mamy, że tak powiem, wyjścia. Chcemy im zawierzyć i to dzieło kontynuować. No, a poza tym gdzieś muzyka, sztuka poza wszystkim i jest zawsze i będzie pewnie czymś, co łączy, a nie dzieli. No tak na pewno byśmy chcieli. No dobrze, ale poza tym koncertem, który będzie niejako finałem całego dnia i poza żółtymi żonkilami, będą również wydarzały się, działy różne rzeczy związane z 75. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. W szkołach, w bibliotekach wiele takich instytucji zgłosiło się do państwa. Tak, tak. W tym roku faktycznie więcej niż dotychczas, co jest pewnie dyktowane tą półokrągłą rocznicą. W sumie mamy prawie 2000 wolontariuszy, włączając, tak jak pani mówi, szkoły i biblioteki w całej Polsce. Wolontariat tak zwany grupowy, czyli tak jak uczestniczą szkoły czy biblioteki, no widzimy, że zareagowali bardzo ochoczo, aby w tym roku się włączyć w to w jeszcze większej mierze niż w latach ubiegłych. Więc my na ulicach Warszawy z naszymi wolontariuszami, których będzie ponad 1000 na ulicach Warszawy, będziemy te żonkile państwu rozdawać. Tak jak mówiłyśmy, część warszawiaków, myślę zdecydowana część, jest przyzwyczajona już do widoku tego żółtego żonkila 19 kwietnia. A w całej Polsce te szkoły i biblioteki, czasami w malutkich miejscowościach, gdzie znający historię Polski na pewno wiedzą, że w tych malutkich miejscowościach żyła bardzo duża społeczność żydowska. Też tam te żonkile będą rozdawane, co bardzo nas cieszy. To jest piękny gest symboliczny. No chciałabym powiedzieć, że cała Polska w tym uczestniczy i myślę, że mogę tak powiedzieć. A jeżeli ktoś, komuś nie uda się dostać żonkile od wolontariuszy, to na stronie Muzeum POLIN można sobie pobrać wzór, jak, te, tak. jak wyciąć i złożyć ten żółty, wyjątkowy symbol. Tak. Poza żółtymi żonkilami wszelkie informacje na stronie Muzeum POLIN. Na stronie również materiały edukacyjne, które mogą pobrać na przykład nauczyciele. Jak najbardziej. My części nauczycieli wysyłaliśmy materiały edukacyjne tym, którzy się do nas zgłosili. Natomiast jeśli państwo potrzebują takich materiałów, nauczyciele czy osoby pracujące w bibliotekach chciałyby jeszcze zasięgnąć informacji, na naszej stronie www.polin.org.pl jest cały pakiet związany z rocznicą 19 kwietnia. Żonkile do pobrania, do zrobienia. Nietrudne, muszę powiedzieć, próbowałam. Można samemu zrobić. I rozumiem, że już akcja zgłaszania się jako wolontariusz zamknięta, zakończona. Tak, no chciałabym powiedzieć, że ależ oczywiście do ostatniego momentu zapraszamy. Nie powiem tak, ponieważ chcemy odpowiedzialnie podejść też do tej rocznicy i przeszkolić wolontariuszy. Nasi wolontariusze są szkoleni i każdy, kto chciał się zgłosić, mógł to oczywiście zrobić. Czas był długi. Dzisiaj mogę państwa po prostu zaprosić do uczestniczenia w koncercie w obchodach pod pomnikiem o godzinie 12. To są oficjalne obchody robione przez Kancelarię Prezydenta. Natomiast jeśli chcą państwo zostać wolontariuszami tej pięknej akcji, to za rok oczywiście serdecznie zapraszam. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i bardzo pani dziękuję za obecność w studiu, a zapraszała Jolanta Gumula, zastępczyni dyrektora do spraw programowych Muzeum POLIN. Dziękuję bardzo. Songbird in a Cage. To Charlotte Gainsbourg. Tak trochę się zaplątałam, ponieważ przejęta jestem niezwykle. Wczoraj wieczorem Artur Rojek w aksamicie Łani Gacek ogłosił, że Charlotte Gainsbourg będzie na tegorocznym OFF Festiwalu. Zapraszamy. Charlotte za nami. Za chwilę u nas kino, ale zanim przegonimy chmury organkiem. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosna i organek, tu Trójka, 13 minut zostało do 11, w kinie też wiosna. Fajny film. W dwóch warszawskich kinach jeszcze do niedzieli potrwają projekcje 24. Festiwalu Wiosna Filmów. W programie imprezy znajdziemy wiele tytułów, które mają właśnie swoje polskie premiery. O tych najciekawszych z Maciejem Zabojszczem, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaśmiński. Do niedzieli możemy jeszcze oglądać najciekawsze, myślę, filmy ostatniego sezonu z całego świata. Tak. Do niedzieli jeszcze Festiwal Wiosna Filmów. Wśród pokazów między innymi kilka polskich premier. Na przykład Utoja, 22 lipca. To jest film Erika Poppe, który był w konkursie w Berlinie ostatnim i nie dostał tam żadnej nagrody, chyba poza nagrodą jury ekumenicznego, natomiast tak naprawdę był najbardziej dyskutowanym filmem festiwalu. Jest to film, który opowiada opowiada o wstrząsających wydarzeniach, które miały miejsce kilka lat temu na wyspie Utoja, gdzie niezrównoważony szaleniec zastrzelił kilkudziesięcioro dzieci. Jest to film, który robi naprawdę wstrząsające, przygnębiające wrażenie. Cały film jest w jednym ujęciu. Jesteśmy z tymi dziećmi, które próbują gdzieś tam walczyć o życie. Mocne kino, naprawdę mocne kino, które mogę polecić, bo myślę, że mimo tego, że temat trudny, to reżyser jednak obronił się. Było dużo kontrowersji wokół tego filmu, było mnóstwo ludzi, którzy mówiło, że to jest to najlepszy film, jaki był w konkursie. Było mnóstwo recenzji, które dla odmiany mówiły, że no po co, ale jak to, ale że w ogóle, że za świeżo, że może jeszcze nie. I w związku z tym, no jeżeli chcą sobie Państwo wyrobić zdanie na ten temat, na temat, jak mówię, najbardziej dyskutowanego tytułu tegorocznego Berlinale, to jako pierwsi w Polsce macie szansę w piątek właśnie na Festiwalu Wiosna Filmów. Poza tym, na co byś jeszcze zwrócił uwagę do końca tegorocznej Wiosny Filmów? Również polska premiera w sobotę dla odmiany filmu Neapol spowity tajemnicą. To jest film Ferzana Ospetka, znanego w Polsce reżysera włoskiego, który był reżyserem m.in. Mille Vaganti, czy Okien, czy On, Ona i On. Tym razem Ferzan Ospetek proponuje nam taką tajemniczą panoramę Neapolu. To miasto jest jednym z bohaterów tego filmu. Zbrodnia, tajemnica, trochę thriller, trochę film artystyczny. Naprawdę bardzo interesujące połączenie i bardzo ciekawy film, który zresztą no, w Włoszech ponad milion widzów przyszło na ten film. Jest jeden z większych sukcesów kasowych tego reżysera, ale myślę, że też film jak najbardziej spełniony artystycznie. Wiosna Filmów miała swój premierowy film otwarcia. Czy ma też swój film zamknięcia, równie spektakularny? Nie ma, natomiast jeśli będą Państwo chcieli obejrzeć film właśnie, który otwierał, czyli film Do zobaczenia w zaświatach w reżyserii Alberta Dupontela, który na ostatnich Cezarach francuskich zdobył 5 nagród, w tym za reżyserię i scenariusz, to również można go obejrzeć, ponieważ druga projekcja tego filmu również właśnie w najbliższą sobotę na festiwalu. Czyli zapraszamy do dwóch miejsc w Warszawie, jeszcze do niedzieli? Tak, w tym roku w dwóch kinach. Kino Pracha, nasze stałe kino festiwalowe na Jagiellońskiej oraz najnowsze, najmłodsze i najmniejsze kino w Warszawie, czyli kino Amondo na Żurawiej 20, które w bardzo kameralnej atmosferze również można tam, niepowtarzalnej, można również tam oglądać filmy festiwalowe. Bardzo dziękujemy Maciej Zaborszcz i Ryszard Jaźwiński o Wiośnie Filmów. What the fuck is this? My definition of a bombastic jazz style. So telephone a friend. Yo, D-Boy's got this new song, it's dope, man. I'm back this to the prime is optimist. Fans are friends, I'm universal and cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition, my definition, my definition is this, my definition is this, my definition. When I kick rhymes, it's often said to do damage. So strong, even Superman needs a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a paraphrase. In the mix is where three warriors go. Define if you will, but I know so. There is no definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. Right now I know it's a flow, it just like a poet. Your definition of me is definitely wrong. Why must I try to lie and build an alibi? And all you ask is just for me to be me. Replace a replaceable replacement with this. Relax, relax, relaxation, bombastic. My name is King Lou. Mine is capital Q. Bags of mostly water, search to find my definition. My definition, my definition, my definition is this. My definition, my definition, my definition, my definition is this. My definition, my definition is this. My definition. Addiction, arise, awaken. We have need to reverse. A plague has befallen us, no time to rehearse. This rhyme speaks and speaking has spoken. This rhyme will not change things, it needs to be changed in a hearse. You find caskets in my rhyme baskets, arise. No definition can define them. What's my definition? My definition, my definition, my definition is this. My definition. My definition of a bombastic jazz style to Dream Warriors. 6 minut zostało do 11. Po 11 w Trójce kolejna odsłona tematu bezpieczeństwa na europejskich drogach i Marcin Pośpiech, a do serwisu z nami jeszcze Edyta Bartosiewicz. Ktoś kiedyś na tyle mądry był i w proste słowa ubrał coś, co w dziwności swej nieopisane. Nikt nie chce kochać, wszyscy kochać boją się, a każdy chce być kochany. Nie zatrzymuj swoich łez, niech spłyną aż do końca, bo same brzegi wypełnione w swoich łzach od dawna toniesz. I jak na w cudownym krajobrazie, patrząc się na ciebie, wiem, że najbardziej lubię w twojej twarzy wodospad. Ukryć przy dziwnej tej spowiedzi. Jest ci chyba naprawdę ciężko, skoro już nie chcesz nawet, nie chcesz o tym mówić. Więc nie zatrzymuj swoich łez, niech spłyną aż do końca. Po same brzegi wypełnione, w swoich łzach od dawna toniesz. I jak w najpiękniejszym, cudownym krajobrazie, patrząc się na ciebie, wiem, że najbardziej lubię w twojej twarzy wodospad. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz awokado tylko 2,79 za sztukę. A papryka czerwona 45% taniej, 4,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne. Pediatria 11/2014, strony 609-17. Żegnamy reklamy.